بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الف لام ميم رومي شکست کھائی ویا ویجڑائی واری زمین میں ائی یہ رومی انہی شکست کا پوئے ان قریب چند سالن اندر فارس تے بے دفعے غالب تھیندا उन ई खां अॻु में ऐं पोइ अलाह जो अमुर यानी हुकुम हले थो ऐं उन ई ॾींहुं अलाह ताला जी मदद सां मोमिन ख़ुशि थींदा उहो जंहिंजी चाहे मदद फरमाए थो ऐं उहो ई ग़ालिब बाजारो आहे وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون इहो अलाह ताला जो वाइदो आहे अलाह ताला पंहिंजे वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नथो करे पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون इहे मके वारा ज़ाहिरन दुनिया जी ज़िंदगी जा कमकार तिजारत ज़रात वग़ैरह मां ॼाणनि था ऐं उहे ई आख़िर खां غافل आहिनि أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون شاء انن پنجن نفسن يعني دلن میں یہ نہ سوچو اللہ تعالی نہ پیدا کے آسمانن ائی زمینن کے ائی جے کے شیوں انن بنی کے وچ میں آہن مگر حق سا ایک مقرر مدے لائے ऐं बेशक अक्सर माण्हू पंहिंजे रब जे दीदार खां यकीनन इनकारी आहिनि أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون چاونن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي اوهي ڏسن ته جيڪي ماڻهو انهن کان اڳ ۾ هئا انهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي جيڪي انهن کان قوت ۾ وڌيڪ هئا ۽ اهي زمين کي کيڙيندا هئا ۽ انهن جو جمارون انهن جي جمارون کان وڌيڪ هيون ۽ انهن وٽ پیغمبر موجدن سان آیا پوءِ انن تي اللہ تعالی ظلم نہ کيو پر انن پنهنجي نفسن تي پاڻ ظلم کيو ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون ان کان پوءِ حد کان وڌيڪ گناهگارن جي پڇاڙي ائين ٿي جو انن اللہ تعالی جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو ۽ اهي انن سان مذاق کندا ہوا الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون الله تعالى پيريائي مخلوق کي پيدا ڪيو وري مرڻ کان پوءِ زنده ڪندو ان کان پوءِ ان ڏانهن توهان موٽايا ويندا ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي ته مجرم خاموش ٿي ويندا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين اي انن لاءِ انن جا بت نه هوندا جيڪي سنن سفارش ڪن ۽ اهي پنهنجي بتن جو انڪار ڪندڙ هوندا ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون اي جنهن ڏينهن قيامت ٿيندي ان ڏينهن يه جدا جدا هوندا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون اوه مانو جن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا اوه بهشت ۾ تمام گھڻا خوش هوندا واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون ۽ پر اوه مانو جن کفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن ऐं आख़िरत ते अचण जो इनकार कयो पोइ उहे अज़ाब में हाज़िर कयल हूंदा। फ़सुबहानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुसबिहून, पोइ तव्हां अलाह ताला जी निमाज़ पढ़ो जंहिं वक़्तु तव्हां मग़रिब ऐं इशा करियो था ऐं जंहिं वक़्तु सुबुह करियो था। वलहु अलहम्दु फिस्समावाति वलअर्ज़ि वअशियन वहीन तुज़हिरून, ऐं अलाह ताला जी तारीफ़ आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं असर जे वक़्तु निमाज़ पढ़ो ऐं उन वक़्तु जॾहिं तव्हां ज़ोहर करियो था। हिन आयत शरीफ़ जो मुख़्तसर तफ़सीर हीअ आहे त हिन क़ुरान पाक जी आयत शरीफ़ मां पंज वक़्त निमाज़ जो सबूत मिले थो। हवाले लाइ तफ़सीर कबीर ऐं तफ़सीर जलालैन ॾिसंदा। يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون, هو الله مول ما زندہ کي پيدا ڪري ٿو ۽ زندہ ما مول کي پيدا ڪري ٿو ۽ غير آباد ٿيڻ کان پوءِ زمين کي آباد ڪري ٿو ۽ اهڙي طرح توهان اٿاريا ويندا. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون, اي حضرت آدم کي مٽي ما پيدا ڪرڻ ان جي نشانين ما آهي, ان کان پوءِ ڪجهه وقت اندر توهان زمين ۾ پکڙجي ويا. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون, اي توهان جي جنس ما توهان لاءِ توهان جو گھر واريون پيدا ڪرڻ ان جي نشانين ما آهي, ان لاءِ ته توهان سڪون حاصل ڪريو ۽ توهان جي وچ ۾ محبت ۽ رحمت پيدا ڪئي, بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقين نشانيون آهن جيڪي غور ۽ فڪر ڪن ٿا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين, ऐं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जो पैदा करणु ऐं तव्हांजे ॿोलियुनि ऐं रंगनि जो मुख़्तलिफ़ हुजणु उन जी निशानी मां आहे, बेशक इन ई में आलिमनि लाइ यकीन निशानियूं आहिनि. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون, اي توهان جو رات جو آرام ڪرڻ ۽ ڏينهن جو روزگار طلب ڪرڻ ان جي نشانين مان آهي, بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن جيڪي غور سان ٻڌن ٿا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون, اي توهان کي وج يعني کيون خوف ۽ اميد سان ॾेखारे थो ऐं उहो आसमान मां मींहुं नाज़िल करे थो, पोइ ग़ैर आबाद ज़मीन खे उन सां आबाद करे थो, इहो सभु उन जी निशानियुनि मां आहे, बेशक इन ई में उन क़ौम लाइ यकीन निशानियूं आहिनि जेके अकुल रखनि था. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون, اي سندس حکم موجب آسماني زمين جو قائم هجن ان جي نشان ما آهي, ان کان پوءِ هو جڏهن توهان کي هڪ دفعو پڪاريندو ته توهان فورن زمين مان ٻاهر نڪرندا. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون, اي سب شيون ان جو پيدا ڪيل آهن جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن, اهي سب ان جو تابعدار آهن. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم, اي پان هو آهي جيڪو پهريان مخلوق کي پيدا ڪري ٿو ان کان پوءِ ان کي زندہ ڪندو उहो उन लाइ तमामु आसान आहे ऐं आसमाननि ऐं ज़मीननि में हुनजो आला शान आहे ऐं उहो ई ग़ालिब ऐं हिकमत वारो आहे।